Dzień dobry, witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Marcin Pośpiech, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła, program trzeci, audycja popołudniowa. Dziś czwarty dzień maja, jest piątek. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. Dla jednych łatwy, dla innych trudne. Maturzyści mają już za sobą obowiązkowy pisemny egzamin z języka polskiego. W tym roku nie będzie literackiego Nobla, w przyszłym roku będą za to dwa. Roman Polański odwoła się od decyzji o wykluczeniu go z Amerykańskiej Akademii Filmowej. Dziś pierwszy dzień matur i najpierw obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, który skończył się kilka godzin temu, a potem egzamin na poziomie rozszerzonym, który jeszcze trwa. W pierwszym liceum w Łańcucie zdecydowana większość zdających wybrała temat tęsknota, siła niszcząca czy budująca ludzkie życie. Uzasadnij, odwołując się do fragmentu lalki i wybranego tekstu. Ja odpowiedziałam, że niszcząca, bo jednak ta tęsknota jest trochę taką chorobą, która nie pozwala nam normalnie funkcjonować. Temat był łatwy, jak dla mnie przyjemny, dobrze mi się to pisało. Spodziewałem się, że będzie gorzej, ale źle nie było. Drugi temat to analiza wiersza Ernesta Bryla Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. A więcej na temat matur już za kilka minut w naszej audycji. Ponad 550 wypadków, 51 osób zabitych, ponad 700 rannych i ponad 2,5 tysiąca zatrzymanych pijanych kierowców. To najnowszy bilans tego, co działo się na polskich drogach od ubiegłego piątku do wczoraj. Wciąż najczęstszą przyczyną wypadków jest brawura i nadmierna prędkość, dlatego szef mazowieckiej drogówki Jacek Mnich powtarza: nie będziemy tolerowali takich zachowań. Przede wszystkim zwracamy uwagę i chcielibyśmy ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych, u których podstaw leży nadmierna prędkość i niebezpieczne manewry na drodze. To jest pierwsza najważniejsza rzecz. Druga sprawa to jest kwestia trzeźwości. Zazwyczaj mówimy o trzeźwości kierowców pojazdów mechanicznych, ale przy tak ciepłych dniach bardzo wielkie znaczenie ma trzeźwość rowerzystów, a także i osób pieszych. Od zeszłego piątku trwa akcja Bezpieczny Weekend Majowy. Na drogach jest w godzinach wzmożonego ruchu 5 tysięcy policjantów. Akcja zakończy się w niedzielę i właśnie wtedy należy spodziewać się największej liczby policyjnych patroli. Zaufanie do nas jest zbyt niskie, dlatego zdecydowaliśmy o wstrzymaniu wyboru tegorocznego laureata. Tak członkowie Królewskiej Akademii Szwedzkiej tłumaczą decyzję, że w tym roku nie przyznają literackiej Nagrody Nobla. Przemysław Gołyński. Oznacza to, że w 2019 roku zostaną przyznane równocześnie dwie Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Cieszę się, że mogliśmy jednogłośnie podjąć taką decyzję. Nie mieliśmy tak naprawdę innej możliwości. Moim zdaniem podjęliśmy słuszne działanie. Powiedział szwedzkiemu radiu tymczasowy sekretarz Akademii Szwedzkiej Anders Olsson. W oświadczeniu przekazanym mediom Akademia Szwedzka pisze, że na podjętą decyzję wpłynęło mniejsze zaufanie wobec instytucji, której pozycja została ostatnio osłabiona. W dalszej części oświadczenia członkowie Akademii zapewniają, że podjęto pracę nad modernizacją statutu instytucji, tak by umożliwić jej członkom dobrowolne wystąpienie z jej zespołu. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Z liczącej pierwotnie 18 członków Akademii Szwedzkiej pozostało w niej już tylko 10 osób. Nasowe odejścia mają związek ze skandalem, jaki wybuchł jesienią 2017 roku, gdy francusko-szwedzki fotografik i reżyser Jean-Claude Arnault, mąż członkini Akademii Katariny Frostenson, został oskarżony o gwałty oraz o to, że był źródłem przecieków. Roman Polański odwołał się od decyzji o pozbawieniu go członkostwa w Amerykańskiej Akademii Filmowej. Bo jak wyjaśnia adwokat reżysera Jan Olszewski, jest ona dla jego klienta niesprawiedliwa i niezrozumiała. To jest absolutnie niezasłużona szykana, po prostu nakierowana celowo po to, żeby uprzykrzyć życie naszemu klientowi. Poniósł już odpowiedzialność za to, co zrobił, przyznał się do tego, ofiara mu to wybaczyła, coś zupełnie niezrozumiałego, niepojętego po 40 latach, żeby coś takiego się wydarzyło. Chodzi o gwałt na nieletniej, za który amerykański wymiar sprawiedliwości ściga Polańskiego od właśnie ponad 40 lat. Członkostwo w Akademii przyznającej Oscary stracił też komik Bill Cosby, który został w zeszłym miesiącu uznany przez sąd za winnego przemocy seksualnej wobec byłej koszykarki Andrei Constant. Grozi mu do 30 lat pozbawienia wolności. Część europosłów skrytykowała szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera za udział w obchodach 200. urodzin Karola Marksa. Planowane na dziś jego przemówienie w Trewirze w Niemczech oprotestowali też młodzi konserwatyści. Przewodniczący szwedzkiej delegacji w grupie chadeków Gunnar Hokmar napisał, że należy upamiętniać ofiary totalitaryzmów, a nie ideologie, które są odpowiedzialne za ich śmierć. Jego koledzy z tej samej grupy przypominają, że to przecież między innymi chadecy zabiegali, choć bezskutecznie, o zrównanie dwóch totalitaryzmów XX wieku i o rozliczenie zbrodni komunistycznych na równi z nazistowskimi. Na to zwrócił także uwagę europoseł Jacek Saryusz-Wolski, który napisał, że świętowanie tego jubileuszu to brak empatii wobec tej części części Europy, która padła ofiarą komunizmu. A młodzi konserwatyści w opublikowanym oświadczeniu podkreślili, że udział w obchodach 200. rocznicy urodzin Karola Marksa to obraza dla ofiar komunizmu. Przypomnieli też, że Komisja Europejska chętnie powołuje się na ochronę praw człowieka i na praworządność, które były i są łamane przez komunistyczne i socjalistyczne reżimy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, na wschodzie, południowym wschodzie Polski oraz na Pogórzu Karpackim w Karpatach zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zanikające przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Nieduże. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatury w nocy minimalne od 2-3 stopni w województwach północnych i centralnych do 13 stopni lokalnie na południowym wschodzie. Na północnych krańcach Mazur możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia, a wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni, północny, w czasie burz wiatr porywisty. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że dziś dzień piekarza, dzień strażaka, także dzień kominiarza. Kłaniamy się. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Podwójna frajda z oglądania. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD z technologią HDR1000 w zestawie z 20-calowym telewizorem SkyMaster oszczędzasz aż 429 zł, płacąc 3999 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce, sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Halina Wechowicz przy naszym telefonie dziś 0222 na początek, a potem 7 trójek. A co dziś w naszym programie do 19? Rozpoczęły się, jak słyszymy, egzaminy maturalne. Na początek egzamin pisemny z języka polskiego. Dzisiaj spałam z mamą, bo nie mogłam spać ze stresu. U mnie było tak, że się denerwowali, że za dużo się uczę, że powinnam raczej sobie odpocząć tuż przed. Skandale obyczajowe dotknęły Komitet Noblowski. Tymczasem w Stanach Amerykańska Akademia Filmowa usunęła z Akademii Billego Cosby'ego i Romana Polańskiego. Jest to pewnego rodzaju pewien moment przełomowy, po którym nie będzie już tak łatwo molestować facetom kobiet i dręczyć niewinne swoje ofiary. Przed nami dziś historia nauczyciela WF-u z Czubrowic, społecznika, który marzy o nowym boisku dla swoich podopiecznych. Chodzimy po różnych instytucjach, po różnych firmach, rozsyłamy pisma, że jesteśmy z małej miejscowości, nie mamy teoretycznie dużych nazwisk, nie mamy jakichś wielkich zakładów pracy, ale są dzieci, dla których chcemy cokolwiek zrobić. Czołem, grupa! Czołem! Uwaga, uwaga, krety w całej Polsce rozpoczęły sezon na kopce. Mój tata ostatnio rurę tak osadził już z taką zapadką z jednej strony, a z drugiej zamknięta ta rurka była, tylko niestety kret obszedł ją, więc no, nie sprawdziła się. Przypominam życzliwie, że krety są pod ochroną, tak więc nie wszystkie metody walki z nimi są dozwolone. Dziś raz jeszcze o kolekcji Czartoryskich. Spór o to, czy dobrze ulokowano publiczne pieniądze, wciąż trwa. Ministerstwo kupiło coś, co już było dostępne i bezpieczne w Polsce. Inicjatywa zakupu kolekcji była postulowana jeszcze przed 89 rokiem. Nie było mechanizmów zablokowania wywozu całej kolekcji, bo była własnością prywatną. Po 17.20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. Prawie 9 minut po 16.00 usłyszymy się za moment. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. Smartfon Huawei Mate 10 Pro Dual SIM z podwójnym aparatem i 6-calowym wyświetlaczem za 2999 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Po wysłuchaniu tej reklamy nie kontaktuj się z lekarzem ani farmaceutą, tylko pędź do salonów Hondy. Samochody Honda to najlepsze lekarstwo na nudę i niedobór adrenaliny. W majowy weekend czekają na Ciebie ostatnie Hondy z rocznika 2017 z największymi rabatami. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz mięso mielone z szynki 7,99 za 800 gramów, a nektar pomarańczowy Solevita 40% taniej, 1,79 zł za 1,5 litra. Już teraz w Lidlu. Wartości to motyw przewodni 8. Kongresu Polska Wielki Projekt.

To muchy. Obok ulic i miejsce w naszej piosence dnia. Kwadrans już po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Do tego egzaminu przygotowywali się przez 3 lata. Czytali lektury, dyskutowali zapewne o bohaterach literackich, pisali rozprawki. Maturzyści zdają właśnie rozszerzony egzamin z języka polskiego, który potrwa jeszcze niecałą godzinę. Rano uczniowie wypełniali arkusz podstawowy, w którym znalazły się pytania m.in. o tęsknotę w lalce i kordianie, a także wiersz Ernesta Bryla. Był stres, jest ulga, ale było też łatwe. Wypracowanie w tym roku było bardzo fajne. Motyw tęsknoty jest bardzo taki przystępny. No lalka oczywiście. Wskaż środki językowe, które sugerują, że... Że autor zachował etykietę literacką wobec Różewicza, czyli tego, o którym był tekst. Największa trudność była... U mnie ze streszczeniem, bo nie byłam w stanie się wyrobić w limicie słów. Postawa to jest trochę taka rozgrzewka przed rozszerzeniem, więc tak do tego podeszłam. Nie postaram się za bardzo, bo zamierzam na rozszerzenie się dopiero wykazać, także zobaczymy. Maj to jest dobry termin na tego typu egzaminy? Środek maju? Najgorszy. Uważam, że takie egzaminy muszą być luty, styczeń, bo jest gorąco, nie da się przyjść w tym garniaku. Jest pięknie na dworze i bardzo ciepło. Ciężko się patrzy na ludzi cieszących się w momencie, gdy się samemu przeżywa horror. No dobrze, akurat wakacje nam się od razu zaczną i fajna pogoda. Będzie. Wszyscy odpoczywają naokoło, wszyscy znajomi, którzy nie są w naszym wieku, a my siedzimy, uczymy się, płaczemy. Te trudne sytuacje są nam potrzebne. Anna Kędzierska, trenerka umiejętności społecznych. Po to, żebyśmy poznali, jakie są nasze zasoby, żebyśmy byli świadomi swoich własnych umiejętności na tu i teraz, żebyśmy zobaczyli, kto jest przyjacielem, na kogo możemy liczyć. Może to kwestia tego, żeby uświadomić sobie, że to naprawdę nie jest koniec świata, że maturę pisze każdy i każdy to jakoś przychodzi. Spokój to jest recepta na maturę. Trzeba powiedzieć sobie, że jestem super tuż przed wejściem, bo ja to stosuję i to się bardzo sprawdza. Każde następne wydarzenie, które jest podobne, po pierwsze daje nam prawo do tego, żeby myśleć, że jesteśmy sobie w stanie poradzić, bo to się już wydarzyło, ale też przyzwyczajamy się i akceptujemy, że te trudne wydarzenia, czyli stresy się zdarzają. Egzaminy maturalne przeżywają nie tylko zdający, ale także rodzice. Kiedy sobie na przykład gram w piłkę, no fajnie, fajnie, a jak tam matura? Mogłeś się więcej uczyć, to zawsze. Tak, moja mama mnie bardzo wspiera, za co jej dziękuję, pomaga mi w przygotowywaniu posiłków, czasami mnie tu podwozi. Dzisiaj spałam z mamą, bo nie mogłam spać ze stresu. U mnie było tak, że się denerwowali, że za dużo się uczę, że powinnam raczej sobie odpocząć tuż przed. A czego rodzice nie powinni mówić? Na przykład właśnie mówić o jej, jak się strasznie stresuje, tak się martwię, czy ci się uda. Trzeba było się więcej uczyć, a może trzeba było jeszcze wczoraj zajrzeć do książek. To, czego potrzebujemy w sytuacji stresu, czy ważnego egzaminu, ważnego momentu w naszym życiu, to takie informacje z otoczenia, że bez względu na to, co się wydarzy, ten drugi ktoś będzie nas ciągle kochał, szanował i że w jego oczach nie stracimy tych wszystkich sukcesów, które odnieśliśmy na naszej drodze w przeszłości. Czeka pan na... Syna Michała z 3B. Na córkę czekam. Stresuje się pan? Chyba bardziej niż ona, ale próbuję tego nie pokazać. No wiem, że ona się stresuje, więc nie chciałbym jej fundować dodatkowych emocji. Mama, dopóki córka nie wyszła, no to trzymała fason. Gdzieś tam jeszcze koło córki chodziła, chciała jej przygotować śniadanko i strój. Podwiozłem córkę, przyjechałem do domu, no żona się już rozkleiła, rozpłakała, no i mówi, że ona bardziej to przeżywa niż córka. Egzaminy maturalne potrwają do 25 maja. Aby zdać maturę, uczeń musi uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. Wyniki maturzyści poznają na początku lipca. O emocje, nastroje związane z pierwszym egzaminem maturalnym pytała Agnieszka Szwajgier. Piękna pogoda w Trójce za oknem na Myśliwieckiej. Ptaki śpiewają, a tymczasem dzwoni pan Adam. Panie Adamie, co dobrego? Kłaniam się panu. Tak sobie przypomniałem, że 60 lat temu ja też tak się stresowałem. Panie redaktorze, pierwszego szczupaka, którego zrobiłem w tym sezonie, to było 1 maja o 5:50. Niech pan zgadnie, co z nim zrobiłem. No wypuścił pan, jak znam życie. Tak robię od 2 wieków. Pierwszego złowionego wypuszczam. Ale w 1967 roku był wyjątek. Otóż wędkując, spinningując kajaka, trafiłem na tak dużego szczupaka silnego, że pociągnął mnie hen. I po kilkuset metrach, gdzieś około 200-300 metrach, tak osłabł, że prawie wyzionął ducha. No i nie było wyjścia, tak? No i nie było wyjścia, musiałem go wziąć. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Wszystkiego dobrego. 7 trójek na początku 22. Jeszcze pan Piotr. Panie Piotrze, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Wspomnienia maturalne? Tak, dokładnie. To znaczy nawet też, jeśli chodzi o moją maturę, ja maturę zdawałem co prawda właściwą, pierwszą maturę 3 lata temu. Natomiast wychodzę z takiego założenia, że nie ma co wariować. Jeśli nawet to też taki może apel do młodych osób, które w tym momencie są w okresie tych matur, tych egzaminów, że nawet jeśli nie uda wam się w tym momencie, to przyłóżcie się za rok. Ten rok zwłoki ewentualnej nauki do matury, samej matury nawet, bo też nie ma sensu i studiować i uczyć się do matury, trzeba zrobić jedną rzecz dobrze i w porządku. Myślę, że warto próbować na pewno nawet za rok, nawet za 2 lata, jeśli chcemy się dostać do wymarzonej szkoły, trzeba próbować cały czas. Bardzo panu dziękuję za dobre rady. 20 minut po godzinie 16. Coś bardzo wiosennego wybrałem dla państwa. Ewa Bem, Wiktor Zborowski. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks. Któż oprze cię, mamu? On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy. Dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mą trawię żarem, ja cierpieć muszę, że go me ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Bo we mnie ten seks jak fast ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Wiem, co takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie spod zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i... Niech tylko lekko pochyli deko, już męski ściele się trup. Niech wypnie odrobineczkę biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samo, bo we mnie jest seks. Któż oprzeć się, mamu? On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie spod zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i... To Ewa Bem, Wiktor Zborowski. 24 minuty po godzinie 16. Ruch masowego sprzeciwu kobiet wobec nadużyć seksualnych głównie w świecie show biznesu, ale także polityki rozwija się. Amerykańska Akademia Filmowa wykluczyła ze swojego grona Romana Polańskiego, także Billego Cosby'ego. Tłumaczyć się ze swojego romansu z gwiazdą porno musi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, a Szwedzka Akademia Noblowska zapowiedziała, że w tym roku nie ogłosi literackiego Nobla. Tu też w tle pojawia się niewłaściwe traktowanie kobiet. Jak powiedział szwedzkiemu radiu sekretarz Akademii Anders Olsson, oznacza to, że w przyszłym roku przyznane zostaną równocześnie 2 literackie nagrody Nobla. Cieszę się, że mogliśmy jednogłośnie podjąć taką decyzję. Nie mieliśmy tak naprawdę innej możliwości. Moim zdaniem podjęliśmy słuszne działanie. Na 18 członków Komitetu Noblowskiego, który przyznaje literacką Nagrodę Nobla. Artur Wróblewski z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego. 10 osób zrezygnowało z niego, protestując przeciwko mężowi jednej ze znakomitych pisarek, Jean-Claude'owi Ayrault, który okazał się również osobą uwikłaną zaangażowanym nie tylko w jakieś zachowania nieodpowiednie, ale w dodatku jeszcze miał sprzedawać informacje, które powinny być tajne, dotyczące poprzednich kandydatów do Nagrody Nobla. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej pozbawiła członkostwa reżysera Romana Polańskiego i komika Billa Cosbiego. Są oni pierwszymi artystami usuniętymi z szeregów Akademii na mocy przyjętego w grudniu ubiegłego roku kodeksu etycznego, o czym z Nowego Jorku Małgorzata Kałuża. Roman Polański jest ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości od 1977 roku. Oskarżony o zgwałcenie 13-letniej dziewczynki uciekł ze Stanów Zjednoczonych przed zakończeniem procesu. Natomiast 80-letni Bill Cosby uznany został przez sąd za winnego przemocy seksualnej wobec koszykarki Andrei Constant. O gwałt obwiniało Cosbiego ponad 60 kobiet. Hollywood wprowadza nowe standardy etyczne, aby oczyścić tę świątynię sztuki z atmosfery seksualnej przemocy. Jak szerokie to zjawisko może jeszcze być? Co się może jeszcze wydarzyć? Na czubku tego pojawia się Donald Trump, prezydent, który już jest wybierany na prezydenta w listopadzie 2016 roku w aurze skandali obyczajowych. W Stanach Zjednoczonych uważa się kilkanaście tysięcy kobiet w armii. Jest molestowanych na różnych etapach kariery wojskowej i po prostu milczą. Natomiast w tej chwili we wszystkich środowiskach okazuje się było molestowanie, ale w niektórych środowiskach było pewne przyzwolenie na to, właśnie w tych artystycznych. Jest to pewnego rodzaju pewien moment przełomowy, po którym nie będzie już tak łatwo molestować facetom kobiet i dręczyć niewinne swoje ofiary. Z jednej strony mamy te osoby ze świecznika, które zostały publicznie napiętnowane, ale z drugiej strony, czy to nie jest tak, że one są też ofiarami tego całego systemu, który nas ogarnia zewsząd? Nie ma znaczenia, czy to jest człowiek na wysokim stanowisku, czy zwykły obywatel, który wpada w sidła pornografii. Izabela Karska ze stowarzyszenia Twoja Sprawa. Możemy mówić o całym pokoleniu już młodych ludzi, którzy w jakimś sensie są skażeni patologicznym rozumieniem tego, czym jest seksualność, jak ją przeżywać, uczą się pewnych wzorców, które nijak się mają do rzeczywistości. Oni też kiedyś będą prezesami banków albo dużych firm. Z pewnością i to, w jaki sposób teraz przeżywają swoją seksualność, czego się uczą oglądając pornografii, będzie miało wpływ na to, jak będą funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi. Nie można odrywać tej sfery życia od pozostałych. No to jest coś spójnego, coś, co jakby nas sankcjonuje i społecznie, i jako ludzi po prostu. Z amerykańskich danych wynika, że co dziesiąty obywatel Stanów nie potrafi opanować swoich popędów seksualnych. A tę relację przygotowała Anna Rokicińska. The powder dried up yesterday. Party boy. Panie Marku, witam, halo, dzień dobry. Tak, witam panie Kubo ponownie, bardzo miło z panem ponownie porozmawiać. Dzwonię z deszczowej Norwegii, stojąc w korku, tak słuchałem właśnie a propos tych matur i szkoda, że w tym roku te matury się kończą 21 maja, bo wie pan, 24 lata temu zdawałem maturę i miałem ostatni egzamin ustny z geografii 1 czerwca, w Dzień Dziecka. I pamiętam, że już po egzaminie wyszła komisja egzaminacyjna i dyrektor powiedział, że lwia część tych ocen to jest przyznana nam w prezencie niejako z okazji dnia dziecka. Aha. I pewnie nie, wielu osobom to pomogło, więc szkoda, że w tym roku te matury nie sięgnęły 1 czerwca. I że nie to będzie, tylko tyle z mojej rozumiem, strony. Takich prezentów przy okazji tego dnia. Pozdrawiam. Bottom of the stage.

Tak, wspomnienie naturalne. Także te wspomnienia nam nagle ożyły, ale nie przypadkowo. Przyjemna, zagadkowa. Rozpoczynając szkołę średnią, w pierwszej klasie poprawiałem się na ocenę dostateczną. Kończąc szkołę średnią, jako jedyny uczeń w szkole zdawałem matematykę jako przedmiot dodatkowy. Zdałem na piątkę. No to cóż, zuch z pana. No dumny jestem z tego. To i ma pan powody. Wszystkiego dobrego, panie Andrzeju. 25 minut pozostało nam do 17. Który to był rok? 82? Na pewno przed maturą. Na pewno lato, bo to pamiętam. Na pewno obóz harcersko-żeglarski nad Jeziorem Ryńskim. No i wiele bardzo rozmarzonych spojrzeń. Urszula, budka suflera. Nauczyciel z pięknymi ideałami, nasza siłaczka, mówią o nim w podkrakowskich Czubrowicach. Pan Tomasz Kozłup jeszcze nie skończył studiów, a już wrócił do swojej podstawówki. No i zmienia świat. Pan Tomasz ma 23 lata, studiuje na krakowskiej AWF, a w szkole uczy WF-u. W międzyczasie zbiera pieniądze na nowe boisko dla uczniów. To, na którym grają teraz uczniowie, jest po prostu w opłakanym stanie. Czekajcie! Stoimy naprzeciwko naszego boiska teraz, które wygląda tak, jak wygląda, czyli mamy jeden wielki lej pod bramką, siatki są już w stanie opłakanym, które są nieszczelne, dzieciakom piłki wylatują, tak jak widać, nie mamy też furtki. Cały w sobie ten teren zbyt bezpieczny nie jest. No, jak pani widziała, nie ma trawy właśnie i jak jest gorąco, to się robi po prostu piach i no, sypie się tym po oczach, jak się nawet kopnie piłkę lekko. A jak jest znowu mokro, to jest pełno błota, więc tak, no, nie za bardzo da się tam grać. No. A, bo biegnie się. Również nie mamy sali gimnastycznej. Nasza sala gimnastyczna jest połączona z korytarzem. Jest mała. Ma, myślę, że około 3 metrów wysokości. A tak jak wiemy, kosz do koszykówki wisi na wysokości delikatnie powyżej 3 metrów, tak? Czyli prawidłowo nie mogę zawiesić kosza. Jeżeli chodzi o kolejny sport, takim jakim jest siatkówka, siatki nie mogę samej w sobie też zawiesić. Wieszam na sali sznurek między filarem a rurkami od grzejnika. I mam metr prześwitu nad sufitem. No i tak próbujemy sobie odbijać tą piłkę. Dzieci nie wyszły z klas, więc nie ma jeszcze tego, tej wrzawy, ale zaraz będzie. Wytrzymaliście buty? Tak, tak. Super. I tu jest wasza sala gimnastyczna. Dokładnie. Nie przypomina? Wygląda jak część korytarza, na której położono panele i zamontowano drabinki. Tak. Mamy takie warunki, jakie mamy, więc jakkolwiek sobie musimy radzić. Jak się chce, to się da. Na przykład skaczemy przez skrzynie. No, takie ćwiczenia, które nie zajmują zbyt wiele miejsca. Plany mamy wielkie, bo chcemy wybudować boisko wielofunkcyjne. Mamy już troszkę sponsorów. W porównaniu do całej inwestycji, to ta suma, która już została, jest naprawdę niewielka. Nazywam się Paweł Jasek. W tym roku pełnię obowiązki dyrektora szkoły. W pierwszej chwili, kiedy Tomek zaczął ze mną rozmawiać o takich właśnie sprawach, pomyślałem sobie, że to jest zupełnie inne pokolenie myślące, innymi kategoriami i tylko to mnie utwierdziło w przekonaniu, że to był dobry wybór. Przez jakiś czas wydawałoby się, że nic się nie będzie działo, po czym nagle wszystko ruszyło z kopyta i w tej chwili jestem pełen uznania dla tego, co mu się udało osiągnąć w ciągu bodajże niecałego miesiąca, nawiązując odpowiednią współpracę. Ile trzeba na takie boisko? No to już jest kwota jakichś 60 tysięcy. Jak wam się udało pozyskać tych sponsorów? No chodzimy po różnych instytucjach, po różnych firmach, rozsyłamy pisma, że jesteśmy z małej miejscowości, nie mamy teoretycznie dużych nazwisk, nie mamy jakichś wielkich zakładów pracy, ale są dzieci, dla których chcemy cokolwiek zrobić. Czołem, grupa! Czołem! Jeżeli wpadną Państwo na pomysł, aby wesprzeć działania młodego nauczyciela z Czubrowic, należy kontaktować się bezpośrednio ze Szkołą Podstawową Fundacji Elementarz imienia Komisji Edukacji Narodowej w Czubrowicach. Panu Tomaszowi kibicujemy, a dyrektorowi dzieciakom gratulujemy takiego fantastycznego nauczyciela z pasją. Czubrowice odwiedziła Martyna Masztalerz z Radia Kraków. Panie Przemysławie, co dobrego? Halo? Halo, halo. Dzień dobry. Jestem Przemek, wzbudził pan też moje wspomnienia maturalne. Mm-hmm. I żona powiedziała, że jak nie podejdę do matury, to się ze mną rozstanie. My byliśmy wtedy jeszcze parą i zmotywowała mnie do tego, żebym podszedł. A rozumiem, że do Polski. Do dzisiaj pan nie żałuje, że pan jednak zdał, tak? Nie żałuję. Właśnie urodził nam się trzeci syn dwa miesiące temu. Także jestem bardzo szczęśliwy, to znaczy oczywiście, że maturę zdałem, jakkolwiek. Jeśli chodzi o matematykę, to było trochę ciężko, dopóki nam bułek nie przynieśli. Jak zjadłem bułkę, to natknęło mnie, że przynajmniej na tą dwóję napisał. Od razu mam siły nadzieję, wróciły. Mam nadzieję, że jeszcze podkarmiają. Jeszcze wtedy nie dawali w zestawie bananów samą bułkę za kwadrans 17, program trzeci. We'll be right back. telefonie jeden ze słuchaczy pyta, czy redaktor wymyślił jakiś napad. No tak, dziś niestety nie było spotkania z redaktorem Wałkuskim. Mam nadzieję, że za tydzień, ale tych napadów troszkę brakuje. Może państwo mają jakieś świeże doniesienia, świeże relacje? Bardzo prosimy. Ja wiem, że ciężko i trudno oderwać się od grilla, ale spróbujmy. 7 trójek na początku. 22. Police. 12 minut pozostało nam do 17. Pani Bożeno, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja maturę zdawałam w 80 roku. Początkowo miałam zdawać fizykę, ale ponieważ wiedziałam, że nie będę w stanie się przygotować, więc wybrałam matematykę. Zdawałam jako jedyna w szkole z grupą fizyków. No i co się okazało? Kazali mi przyjść o 8 i o godzinie 15 nie było mojego nauczyciela. Więc cała komisja, już wszystkie egzaminy się odbyły, cała komisja czekała, co zrobić. Ktoś pojechał po nauczycielkę, no a mnie przyszło zdawać przy wszystkich nauczycielach ze szkoły tą dodatkową maturę z matematyki ustną. No ale jak słyszę pewnie, bo taka jest puenta tej opowieści, specjalnie to pani nie przeszkodziło i nie zaskoczyło. No nie zaskoczyło, zdałam bardzo dobrze, wprawdzie potem moja wychowawczyni wyszła z sali i powiedziała, że komisja stwierdziła, że pewnie ja umiem wszystko. Dobrze, że ona mnie zna i wie, że na pewno tak nie jest. Pozdrawiam panią i bardzo dziękuję za opowieść. 10 minut pozostało nam do 17, ależ ta pogoda piękna. Są, proszę państwa, nieduże, czarne, sympatyczne. Sęk w tym, że ryją pod ziemią korytarze o długości nawet kilometra, zostawiając przy tym zgrabne kopczyki. Nie wiadomo dlaczego ludzie strasznie się denerwują, kiedy widzą te kopczyki. Tym samym stają się utrapieniem miłośników pięknych trawników. Mowa oczywiście o kretach, o zwierzętach niezwykle sprytnych, których pozbycie się stanowi, no, nie lada wyzwanie. Podobno zadymienie jest dobre, tak gdzieś wyczytałam, ale nie gwarantuje stuprocentowej skuteczności. To odnosi jakiś skutek, bo to jest taka broń obosieczna. Doktor Witold Strużyński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. To poza zredukowaniem obecności kretów oddziaływuje też na różne inne organizmy, które występują w glebie. I już podejrzewam, że wystarczy zastosowanie przez kilka sezonów takich metod i już ten trawnik nie będzie tak atrakcyjny, jak mógłby być. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby mieć świadomość, że Krety są pod ochroną. Sławek Brzózek, Fundacja Nasza Ziemia. Nie należy w związku z tym ich przepędzać, a już broń Boże, nie należy ich zabijać, bo to jest karalne. Mój tata ostatnio rurę tak osadził, z taką zapadką z jednej strony, a z drugiej zamknięta ta rurka była, tylko niestety Kret obszedł ją, więc no, nie sprawdziła się. W sytuacji, kiedy Krety są wyjątkowo dla nas uciążliwe, prawo pozwala nam takiego Kreta eksmitować poza swoją posesję, tylko z poszanowaniem jego zdrowia, dobrostanu i życia. W momencie, kiedy nasz ogród na przykład odgrodzony jest głęboką podmurówką, no to mamy pewność, że ten kret do nas nie wróci. Mówiąc o takich sposobach, które są mało inwazyjne dla kreta, no to dosyć popularne są takie pułapki zrobione z rurek z zapadkami. Kret wchodzi do takiej rurki zakopanej w jego korytarzu i z niej nie może wyjść, no bo zapadki mu nie pozwalają. Można go wtedy wynieść. Kret jest tak, jest dobrym węchowcem, ale kret jest również słuchowcem. Świetnie odbiera różnego rodzaju drgania i dźwięki, które rozchodzą się również w glebie. Bardzo często wkopuje się po prostu butelki. Może jakieś puszki, tak żeby coś dzwoniło, tak mi się wydaje. Kret posiada specjalne włosy czuciowe na ogonie, które są bardzo czułe na niskie częstotliwości i na drgania wywoływane przez na przykład jakieś larwy owadów. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. I też takie niskie częstotliwości najlepiej przenoszą się w glebie. Bardzo skuteczną metodą jest na przykład włożenie do kretowiska, do tych kanałów krecich, sierści psiej albo kociej. Odkąd mam działkę, to zawsze były krety i pojawiły się koty. Dużej ilości, które chodzą po ogrodzie i skończyła się męka z istępieniem kretów. Nie wiem, czy kret czuje kota, czy samochodzenie kota wystrasza. Nie ma kretów. Ojo! Mam nadzieję, że tę relację wysłuchał pan Mirek spod Warszawy i teraz o współpracy z kretami wie po prostu wszystko. A walce z kretami przypatrywał się, przysłuchiwał Tomasz Jeleński. Program Trzeci, panie Wojciechu, witam, dzień dobry, halo. Witam serdecznie panie Kubo i wszystkich słuchaczy Trójki. W 81 roku zdawałem maturę, natomiast moja córa właśnie skończyła rozszerzony polski. Język polski. Mhm. No, a ja miałem taką piękną przygodę, genialną. Świadczy o doskonałości po niektórych profesorów. Mianowicie? Byłem bardzo opowiedzianym humanistą. Przez 4 lata ogólniaka wszyscy wiedzieli, że jestem humanistą, że będę humanistą i wszelkie przedmioty ścisłe mnie interesują. Ale był taki profesor od fizyki, który budził we mnie tak głęboką sympatię i szacunek, że tej fizyki się mimo wszystko uczyłem z bólem, ale uczyłem i dostałem na koniec uczciwą czwórkę. I co zrobił ten profesor z fizyki? Kiedy zdawałem matematykę, wiadomo, najgorsza rzecz dla humanisty, dyskretnie dał mi ściągę napisaną swoim charakterystycznym pismem, a po ogólniaku, po maturze powiedział: Wojciechu, przecież ja wiem, że jesteś humanistą, co cię będziesz męczyć? Humanistą? Wszystkim nauczycielom, żeby byli zawsze wychowawcami, obserwatorami, obojętnie którego przedmiotu uczą. Pozdrawiam pana, panie Wojciechu. Humanistą, ale jednak z pewnym zacięciem do fizyki. Program Trzeci. To Freddie Mercury. You.